İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un kuşları. Konuğumuz ise kuş gözlemcisi ve biyolog Kerem Ali Boyla. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir özet yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. İstanbul'un tarihiyle ilgili kayıtlar bize Bizans'tan günümüze martıların, kargaların, serçelerin, karabatakların ve güvercinlerin burada kent hayatının önemli parçaları olduğunu gösteriyor. Elbette uzun yüzyıllar boyu şehir halkının tarihi yarımadada yani Çin'de ve Galata'da yerleşik olduğunu ve bu anlatıların oraya dair olduğunu biliyoruz. Ama bugünkü Zeytinburnu'ndan Bakırköy'e, Dolmabahçe'den Maslak sırtlarına ve tabii neredeyse Anadolu yakasının tamamına yakın kesimi de o zamanlar çok çeşitli kuş türlerini barındırıyormuş. Bir de bunlara göçmen kuşları eklemek lazım sanıyorum. İstanbul ve yakın çevresine gelen leylekler, kırlangıçlar, ebabiller, atmacalar gibi kuşlar mevsimsel olarak kentin kuş türü zenginliğini daha da arttıran türlerdi. Günümüzde ise İstanbul'un günlük hayatında sıklıkla yiyecek bulmak için sahil şeridinden daha çok içeri mahallelere gelen martıları biliyoruz. Hali hazırda kentin meydanlarında, cami avlularında ve apartman çatılarında kendini gösteren güvercinleri, şehrin sokak çocukları olarak isimlendirilen kargaları hepimiz iyi biliyoruz. Kansu, sen özellikle kargaların kent kültüründeki yeri hakkında çalışmış Atlas dergisine de bir yazı hazırlamıştın, değil mi? Evet, aslında konuğumuz Kerem Ali Boyla'yla birlikte hazırladık. Ana bölümünü o hazırladı. Ben biraz karga kültürüyle ilgili olan bölümünü hazırlamıştım. Kargalar günümüzde kullanılan deyimle arızalı sayılan kuşlar bir miktar. Bağımsız, başına buyruk ve özgür oluşlarından şehirde insanlarla en yakın mesafede yaşadıkları halde asla evcilleşmeyen kuşlar kargalar. Tarlalarda ekinlerin düşmanı olmaları bir yana şehir içinde de hep çöplerin başında görüldüğünden leyleklere, güvercinlere, serçelere, papağanlara gösterilen muhabbet kargalardan birazcık esirgenmiş. Hatta o kadar ki hırsızlık, gaddarlık, dalavericilik, gürültücülük, leşçilik, sinsilik, açgözlülük, çetecilik gibi aslında insana özgü davranışların da simgesi olarak gösterilir oldular. Şimdi özetimizin sonunda İstanbul'da hangi kuş türleri yaşardı sorusuna İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun listesini önererek yanıt vereyim öncelikle. Çünkü programa hazırlanırken internet sitelerine baktım biraz. Ağaç kakanlardan baykuşlara, çulha kuşundan yelkovanlara, halkalı cılıbıt kuşundan söğüt bülbülüne onlarca tür yerli ve göçmen kuşun mekanı olmuş bu şehir ve olmaya da devam ediyor. Şimdi daha fazla uzatmadan konuğumuza dönelim. Kerem Bey, İstanbul'un hem yerli türlerinden hem de göçmen konuklarından bahsedeceğiz. Öncelikle yerli türlerinden bahsedelim. İstanbul'un yerli kuş türleri hangileri? Biz girişte kargaları, martıları, serçeleri ve güvercinleri saydık ama bunlardan mı ibaret başka türler de var mı? Ya evet, bu konuyu şimdi iki şekilde ele almak isterim. Bir, evet, İstanbul'un bilinen, tanınan kuşları deyince aklımıza gelen martılar, kargalar, serçeler ve güvercinler aslında tek bir türden oluşmuyor. Yani içinde farklı türleri barındıran bunlar kalabalık aileler. Mesela karga deyince çoğumuz aslında hangi tür kastettiğimizi de bilmiyoruz. Bizim leş kargası dediğimiz ismi çok dikkat çeker. En fazla bulunan karga var ama küçük karga, ekin kargası, kuzgun, hatta ala karga ve saksağın aynı familyeden olup farklı isimleri olan türler var. Evet. Mesela ekin kargası tek başına dikkat çeken bir tür. Çünkü İstanbul'da sadece kış aylarında var. Yazın yuvalamak için Trakya'ya veya diğer bozkır alanlara gidiyor. Ala kargayı da çoğumuz bilmez. Hatta gördüğü zaman karga olduğunu da düşünmez. Çünkü o kadar güzel ve renklidir ki Almanya'daki birçok avcı ala karganın mavi tüyünü şapkasına süs olarak koyar. Hani ben ormanı çok gezdim, çok dolaştım. Doğayı çok iyi tanıyorum anlamındadır bu. Martılar da aynı şekilde. Orada da bir pencere açalım. Soğuk bir Aralık gününde vapura bindiğinizde, simit atmaya başladığınızda vapuru takip eden kalabalık martı sürüsü içinde 4 farklı martı türü görebilirsiniz. İstanbul'da ise toplam neredeyse 12-13 farklı tür var. Yani birincisi bu bizim birkaç grupla sınırlandırmış kuşlar da aslında farklı türlerden oluşuyor. Tabii bunun ötesinde ikinci noktaya geçersem müthiş bir çeşitlilik var İstanbul'da. Bunların nedenleri farklı nedenleri var. Birincisi İstanbul'un deniz açısından zengin olması. İşte bir tarafta Boğaz, Karadeniz, diğer tarafta Marmara Denizi, adalar. İkincisi göç yolları üzerinde olması. Hem Avrupa ile Asya'yı bağlayan köprü üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla Afrika'dan kalkıp Avrupa'ya gitmeye çalışan kuşların geçmek zorunda oldukları bir köprü. Diğer taraftan Karadeniz'de yuvalayıp kışı Akdeniz'de geçiren türlerin de, hatta şöyle diyebilirim, tunduralarda yani Kuzey Kutbu'nda yuvalayıp Hint Okyanusu'nda kışı geçiren türlerin de bir kısmının geçmesi gereken bir deniz boğazı. O açıdan da çok zengin. Kuzeyinde ormanlar var. Güneyinde daha bozkır, kuru arazi var. Şehir var. Artı göller ve lagünler var. Dolayısıyla İstanbul çok zengin bir yer. Hani hatta Türkiye'de en çok keyifli kuş seyredilen şehirlerin arasında her şeye rağmen. Peki bizim programımız aslen bir tarih programı olduğu için birazcık oradan da devam edelim. Bu şehrin sakinlerinin kuşlarla ilişkisi geçmişte nasıl? Yani güvercin merakı çok konuşulur tabii. Yani taklacı güvercin, paçalı güvercin. Osmanlı devrinde İstanbullular camilerin, hanların duvarlarına kuş evleri yapmışlar. Mimari olarak da çok şık yapılar bunlar, küçük küçük. Neler biliyoruz geçmişte şehrin sakinleriyle kuşlar arasındaki ilişki hakkında? Ben güvercinlerden başlayabiliriz. Güvercin çok ilginç bir tür. Güvercin her zaman çok ilginç. Bütün familyadaki birçok tür av kuşu. Fakat kaya güvercini ya da güvercin dediğimiz kuş bir şekilde kutsal bir nitelik kazanmış. Kimse şehirde oturup güvercin vuran belki yaramaz çocuklar olabilir eski zamanlarda sapanlı ama güvercinler bir şekilde korunuyor ki bu kadar çok şehrimizde yaşıyor. İlginç olması şuradan kaynaklanıyor. Yabani bir tür olarak da Türkiye'de bulunuyor. Aladağlara gittiğinizde ya da Fırat boyunda Birecik'te dolaştığınızda yabani kaya güvercini görebilirsiniz. Keza gene yakın yerlerde Marmara Adası'ndaki madenlerin çevresinde kaya güvercinleri var. Ya da İzmir'de, Çeşme'de, adalarda. Fakat bizdeki şehir güvercinleri bu kaya güvercininin evcilleşmiş bireylerinin tekrar yabanileşmiş formu. Yani ömürlerinin bir devresinde bu tür olarak söylüyorum. Evcilleşmiş, hatta güvercinin evcilleşmesi bilinen bir mevzu. Köpekten daha önce evcilleştiği, eski çağlardan beri mağaralarda bizlerle yaşadığı düşünülüyor. Gübresi açısından da korunmuş. Şimdi bu kaya güvercini şehir güvercini olarak çok ilginç. Doğuya doğru gittikçe kaya güvercini daha yabani tipler artıyor. Ama İstanbul'a doğru geldikçe daha siyah kahverengi evcil güvercin kökenli gen artıyor. Böyle bir şeyi var, güzelliği var. Güvercinden başka hangi türlerle ilişkisi var İstanbul halkının? Bence leyleklerle eski bir ilişkisi var. Leylekler çünkü tam göç yolu üzerinde. Her yıl 600 bin leylek Doğu Avrupa'dan Afrika'ya gidiyor ve geliyor ilkbahar ve sonbaharda. İstanbul Boğazı da ana göç yolu üzerinde. İster istemez en zorlu geçişlerden biri de bu İstanbul Boğazı. Denize sürüklenmemek için rüzgarlarla mücadele ediyorlar ve yaralananlar da şehirde bulunuyorlar. İnsanlar da onların hacı olduklarını dini bir ritüel şeklinde güney ışıklarını düşünmüşler. Onun için bu leylek hastaneleri falan hikayeleri var. Tabii o derin bir hikaye, tam ayrıntısını bilmiyorum. Şimdi bir de kuş evleri konusu var değil mi? Onu da biraz anlatayım. Ben çok bilgi sahibi değildim ama küçüklüğümden beri kuşlara ilgi duyduğumda, duyduğumu bilen birkaç akrabam bana kütüphanelerinden kuş evleriyle ilgili böyle dergilerde çıkan makalelerden kesip küpürler iletiyorlardı. Kuş evleri yanılmıyorsam böyle bir 5-10 yılda bir, herhalde 80'lerden beri böyle bir canlanan ve ele alınan, incelenen ve herkesin dikkatini çeken bir konu. Yani ölüp ölüp diriliyor. Eski, çok eski dergilerde de çıkıyordu. Türk Hava Yolları'nın çok eski gene işte magazinlerinde de bulunuyor. Şimdi orada ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü gerçekten burada biraz tarih ve biyolojinin bir arada çalışması, yani iki disiplinin bir arada bulunması gereken bir araştırma konusu var. Belki ben şöyle bir şeye inanmaya başladım ya da o ihtimali değerlendiriyorum şimdi. Bir ara İstanbul şehrinde yoğun insan nüfusu ve belki de yeşil alanların yani sıfır denecek kadar azalması, boş alanların çıplak toprak ve tozlu hale gelmesi nedeniyle serçe nüfusu azalmış olabilir. Şehirdeki kuşların nüfusları da yüzyıllardan yüzyıllara, hatta 10 yıldan 10 yıla değişiklik gösterebiliyor. Eğer böyle bir şey varsa, bir yerde okudum onu sonra kaybettim. Şöyle bir endişe olmuş, İstanbul'da çok az serçe kalmış. Bunun üzerine de işte padişah ve diğer işte o zaman güç sahibi yetkililere iletmişler. Böyle böyle efendim serçe kalmadı şehrimizde, ne yapalım ne edelim. Ve bunun üzerine öneri olarak da kuş evleri oluşturalım. Yuvalayacakları alanlar çoğalsın, bu şekilde bu hayvanlar çoğalsın demiş olabilirler. Çünkü bunu niye düşünmeye başladım? Hemen kısaca geçeyim. Çin'de çok hızlı bir hikaye var. Mao zamanında bütün serçelerin yok edilmesini tartışıyorlar ve 3 gün boyunca serçelerin gece geçirdikleri ağaçların altında tencere tava çalarak 3 gün serçeleri uyutmayarak bütün serçeleri yok etmeyi başarıyorlar Çin'de. Bugün de kuş kitaplarının haritalara baktığınızda Çin'de ev serçesi yoktur. Daha çok sonra böcek gibi patlayınca... Çin'e has, çok Çinvari bir hikaye hakikaten yani. Evet. Evet, bu yani sonra bu serçe nüfusu yok olunca bu sefer tarım zararları, böcekler asıl artıyor. Çünkü evet serçe tohumlarla besleniyor ama bütün tohum yiyen kuşlar da yavrularını proteinle beslemek, büyütmek zorundalar. Onun için böceklerle besliyorlar. Serçeler de yok olunca bunun üzerine serçe getirmeye karar veriyorlar. En yakın serçe nüfusu da kuzey, herhalde Pekin bölgesi diyeyim, hani orası da cehaletime vurun. Çin çok geniş bir coğrafya. Baykal Gölü'nden ağaç serçesi getiriyorlar. Biraz daha farklı bir tür. Ve her taraf şu anda Çin'de ağaç serçesi ve ev serçesi yok denilecek kadar az. Böyle peki, bir hikaye duydum. Peki Kerem Bey, serçe dediğiniz İstanbul'da serçelerin durumu ne? Çünkü bunu biz de konuşuyoruz. Eskisi kadar çok serçe olmadığını, hatta sanatçılar da konuşuyor. Biz gündelik hayatımızda da konuşuyoruz. Hakikaten serçeler azaldı mı? Ben de böyle bir duyum alıyorum. Şahsen emin değilim. Evet. Çok dikkat etmedim. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. İstanbul'da hepimiz farklı evlerde, farklı bölgelerde yaşıyor olabiliriz. Devamlı taşınıyoruz çünkü. Evet. Onun için şimdi ben Etiler'de büyüdüm. Oradaki serçelerle Şişli'deki serçeleri karşılaştıramam. Hangisi evet. daha fazla onu da bilmiyorum. Peki. Ama bütün dünyada serçeler azalan türlerden. Tanrım. Peki İstanbul'un mesela eski kuş popülasyonlarını düşündüğümüz zaman gerek göçmen kuşları hesaba katarak gerek burada sürekli bizimle birlikte olan kuşları hesaba katarsak azalanlar, hayatımızdan çekip gidenler, sadece tarihi vesikalarda kalanlar, kuş gözlemcilerin artık binbir zahmetle görebildikleri türler var mı? Tabii ki çok değişiyor İstanbul'daki kuşlar. Yani 1950'den bugüne de değişti. Önce hepimizin bildiği bir olguyla gireyim. Yeşil alanların yok olması, parkların, bahçelerin bozulması, çoğunun orman veya park niteliğini yitirmesi ya da doğal niteliğini yitirmesi ve yapay alanlara dönüşmesi. İşte bunlardan dolayı İstanbul'da çok daha az bülbül var, çok daha az kara tavuk var. Çıt kuşu, kızılgerdan gibi park kuşlarının azaldığını söyleyebiliriz. Çok yeni bir olgu söyleyeyim. Yıldız Parkı'nda son 10-15 yılda yapılan park bahçe düzenlemeleri nedeniyle Yıldız Parkı'nda neredeyse hiç kara tavuk, bülbül ve kızılgerdan gibi ormanın alt dokusunda yaşayan ötücü kuş kalmadı. Çünkü onların bütün çalıları yok ettiler. Ha, onların yaşadığı çalılar vardı. Onları Park ve Bahçeler Müdürlüğü kaldırınca bu kuşlar artık oraya gelmez oldu. Kalmadı. Şimdi yaklaşım değişti yeni belediyede. Ama eski belediyede çalıları yok etmek üzerine çalışıyorlardı. En büyük nedenleri de işte orada insanlar beraber oluyorlar falan gibi böyle ahlaki kaygılar vardı onların kafasına göre. Şimdi başka şeyler de var. Bunlar bir gerçek. Diğer taraftan akkarın, nebabil gibi türler bence bir artışa geçti. Beton seven türler var. Bir akkarın, nebabiller binaların arasındaki boşluklarda, binaların dış cephe izolasyon malzemeleri olan bir ondüleler var, dalgalı ondüleler. Zift üzerine, bu ahşap çerçeve üzerine yapıştırılan, binanın yan cephesi su almasın diye yerleştirilen ondüleler. Onlar çok popülerdi 80'lerde ve 90'larda. Onların içine çok sayıda akkarın, nebabiller yuvalıyordu. Şimdi binalarda mantolamalar yapıldı, çatılar değişti, çıkıntılar azaldı. Akkarın, nebabillerin sayıları tekrar düşüşe geçmiş olabilir. Ama geçmiş artışı da gene insanoğlu eliyle yapmıştı. Onun dışında çok ilginç bildiğimiz şeyler kara çaylaklar ve akbabalar. Çok eski zamanlarda 16. yüzyılda yanılmıyorsam Fransız bir gezginin notlarında var. Sütlüce'deki kasaplardan beslenen kara çaylaklar. En son kara çaylak yuvasını benim zamanım, lise zamanımda İstiklal Caddesi'nde 1991'de Rus konsolosluğunun bahçesindeki çitlenbik ağacında görmüştük. Sonra o kayboldu. Büyük bir ihtimalle bir tane yine şeyde Unkapanı civarında veya Fatih bölgesinde yuvaladı. Ama o da sonra görülmedi. Karaçaylak yaygın bir kuş idi ama şu anda artık bir tane bile göremezsiniz İstanbul'da. Akbabaların soyu çok büyük bir ihtimalle Haliç bölgesinde yine hayvan kesimi ve kasaplar yok olduktan sonra ve orası endüstrileşme dalgasıyla endüstriyel böyle fabrikaların falan bulunduğu yere dönüştüğü zaman küçük akbaba büyük bir ihtimalle yok oldu. Böyle çok eskiden bulunan ve yok olan hayvanlar da var. Peki tam da bu eski tarihlere gitmişken halk arasında bu kargaların yaşam süresiyle ilgili çok söylenti dolaşır. İşte Topkapı Sarayı'nın bahçesinde yaşayan kargalar kaç padişah görmüştür acaba denir. Kargaların yaşam süresinin 200'lere kadar vardıran var. Doğru mudur bu? Ben hani bu kadar uzun olmadığını biliyorum ama ne kadardır ortalama süreleri? Evet, ben buna baktım internette. Arayınca da çok hızlı çıktı Google'da. Benim bildiğim hani bilgi de o doğrultudaydı. Bir veya kargalar 100 sene yaşamıyor, hemen söyleyeyim. Ortalama 5-6 sene yaşıyor. Kuzgunlar da karganın bir büyüğü. Görmek için belki Sarıyer sırtlarına gittiğinizde görebilirsiniz. Veya yazın Büyükada'ya geliyorlar Yassıada'dan. Onlar da 10-12 yıl yaşıyorlar. Kuzgun karganın iki katı çünkü. 10-12 yaşıyorlar. Rekor gözlem 30 yıl yaşaması. Onun tabii nasıl biliyorlar? Bacağına bilezik takıyorlar halkalamayla. Yani sonra öldükten sonra biliyorlar. 30 yıl yaşayan bir karga bulunuyor. Ama esarette böyle 40-50 yıl yaşamış kargalar. Evet. Belki 60-70 yıl yaşamış kuzgun olabilir. Yani, bu böyle bir efsane. Evet, bu bir efsaneymiş demek ki. Öyle kadim bilge kargalar yokmuş. Bunu da sizden bugün öğrendik. Pek çok başka ilginç şey gibi. Hemen bir şey sormak istiyorum. Araya girip kısacık kişisel de merakım. Bir papağan mevzusu vardır. Yeşil papağanlar. Hani güya evet. Bir kamyon devrilmiş de içinden yeşil papağanlar İstanbul'a yayılmış ve bütün şehri istila etmiş diye. Bu maziye dair bir şey değil. Tam da şu anda yaşadığımız günümüze dair bir kent söylencesi. Doğru mu? Şöyle ben de mitoloji neydi tam anlamamıştım hayatım boyunca. İlgi de alanım da değil. Yani bu konularda da çok iyi ilgili değildim. Sonra öğrendim mitolojinin ne olduğunu. Çünkü 2008'de işsiz kalınca rehber oldum ve 2015'e kadar bayağı turist rehberliği yaptım. Ve o sırada tabii parçalar kafamda yerini aldı. Kamyon devrildi, doğru. Hatta bu haberi Hürriyet gazetesinde Ali Koç'tu galiba, isimli bir gazeteci yazmış. Böyle bir haber çıktı, evet. Haber çıktı. Kamyon devriliyor. Hava soğuk. Polis gelecek. Tabii beklemek lazım. Yani bir kaza tutanağı tutulacak. O sırada kuşlar donacağı için bu kuşları burada dondurmayayım diye brandası mı yırtılıyor, kafesler mi yırtılıyor, kopuyor, ne oluyor? Adam da hayvanları serbest bırakıyor. Bir de bunlar yeşil papağan mı? Bunlar evcil kaçak olarak ya da yani ticareti yapılan yeşil papağanlar, evcil. Evet. Yani ama doğadan yakalandı diye öğrenmiştim ben, değil mi? Efendim? 1990'larda olması lazım galiba. Evet, yani olay 90'larda oluyor, 90-95'lerde oluyor galiba. Bunun üzerine papağan nüfusu arttı. Şimdi o kamyon devrilmeseydi, soru şu, kamyon devrilmeseydi papağan nüfusu artar mıydı? Artardı çünkü bu kamyon ve benzeri binlerce olay gerçekleşti. Bu biraz hani rastgele gerçekleşen olaylar gibi bir ticareti yapılan hayvanın doğaya kaçıp kendisine yabani olan yeni şehrine yerleşmesi artık dünya çapında çok fazla görülen ve rastlanan bir olay. Bunun en uç noktaları Florida'da yaşanıyor. Florida'da bir ara ormanda kaçmış bir aslan yaşıyordu. Yani puma değil, leopard, jaguar değil, aslan. Ekvador'da yağmur ormanının içinde bir aslan kaçtığını duydum ben. Yani orada da aslan yok. Genelde Afrika'da veya Asya'da var. Puma'da gene pitonlar. Yılanlardan, tavus kuşu, ondan sonra değişik Amazon papağanları. Bunların hepsi kaçıyor ve bir kısmı yaşıyor. Bir kısmı 20 yıl, 30 yıl yaşıyorlar, sonra da yok oluyor. Peki İstanbul'da bu yeşil papağanların yaygınlaşmasının kötü tarafı ne? Yani ne güzel işte, bir de yeşil papağanlarımız var artık ağaçlarda diye sevinebiliriz, değil mi? Evet, ilk önce bu işin biraz hukuki olmasa da bilimsel tarafını anlatayım. Yeşil papağan kırmızı listede sabıkalı olan bir tür. Dünya üzerindeki en tehlikeli 100 istilacı türün arasında sayılıyor. Neden? Şimdi niye istila ediyorlar? Yeşil papağanlar geldikleri bölgelerde doğal hayvanları yerlerinden edebiliyorlar. Çok güçlü oldukları için. Yani diğer kuş türlerini sürüp kendisi onların yerine yerleşmiş oluyor İstanbul'da. Doğru mu? Evet, en büyük mağduru ağaç kakanlar. Gelip ağaç kakanları kovuklarını alıyorlar, sonra da kendilerini kovuyorlar. Kargalarla baş edebiliyorlar. Böyle değişik özellikleri var. Benim şahsi görüşüm şu. Şehir içinde kaldığı sürece çok ciddi bir sıkıntı yok. Çünkü şehir de zaten bizim kendi elimizde yarattığımız, görmek istediğimiz ağaçları diktiğimiz yapay bir yer. Ama şehir dışına çıktığı zaman, ormana giriyorsa eğer, yani Belgrad Ormanı'na yerleşiyorsa o yeşil papağan, o zaman bence ciddi bir sorun var demek. Evet. Ama şehirde kaldığı sürece bu da zaten bizim belki de eşyanın tabiatı gereği yapay olarak yarattığımız bir habitatta da yapay türlerin olması doğal. Anladım. Peki. Peki. Son soru olarak da şöyle bir konuya girelim. Yakın zamanda bir belgeselde Galata Kulesi'ne konmuş bir yırtıcı kuşun fotoğrafını ya da görüntüsünü hatırlıyorum. Hatta İstanbul'da mesela Doğancılar diye bir semt var. Orada Doğan yetiştiriciliği falan yapılıyor. İstanbul'da yaşayan yırtıcı kuş türleri var mı ve çevresinde yırtıcı bildiğimiz kartal, şahin, doğan türü yırtıcı kuşlar İstanbul'un tarihinde, geçmişinde ve bugününde var mı? Bence güzel bir konu. Üç boyutu var bence bu işin. Birincisi padişahtan kaynaklanan, yani saray kültürünün getirdiği durum. Arap emirlerinin ve Türk sultanlarının en büyük ilgi alanlarından biri doğanlar ve atmacalar. Türkiye'de bu iş daha çok doğancılık değil de atmacacılık şeklinde hala devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'in belli ilçelerinde çok yoğun bir Atmacacılık kültürü devam ediyor ve bu çok İstanbul'a yansıması var mı bunun? İstanbul'a yansıması çok kolay. Beykoz tepelerinde kuş seyrederken arada sırada oradan Rizeli bir amca elinde atmaca ile çalıların arasından çıkabilir. Ve onlar da lisanslarıyla hala devam ediyorlar buna. İkinci konu göç tabii. İstanbul'daki yırtıcı kuş göçü sadece işte çaylaklar tarafından, çaylaklar biliniyordu 16. yüzyılda. Ama ondan sonra da 18. 19. yüzyılda çok büyük kalabalık kafilelerin göç ettiğini yine gezginler not etmişlerdi. Gelelim bugünkü realiteye. İki yaygın tür İstanbul'da gene bulunuyor. İlk önce yaygın türleri söyleyeyim. Atmaca gene ve Şahin. Beklemeyeceğiniz şekilde Şahin kışın ilginçdir. Otoyol kenarlarında, orman kenarlarında ve parklarda besleniyor. Ama en çok gördüğüm kuş atmaca. Kışın veya sonbahar ve ilkbaharda dahil edelim. Gün olmuyor ki bir atmaca görmeyeyim ben. Yani günde yürüdüğüm mesafe yaklaşık 20 dakikamı alıyor. 20 hadi dönüşte 40 dakika. Her 40 dakikalık yürüyüşte Şişli Kurtuluş bölgesinde mutlaka bir atmaca görüyorum. Ama işin en ilginç türleri atmaca ve şahin değil, Gökdoğan ve Delicedoğan. Gökdoğan dünyanın en hızlı kuşlarından. Uçan kuşları yakalamak üzere evrimleşmiş. Bütün dünyanın bütün kıtalarında da yaşayan bir tür. İstanbul'da ne zamandır var bilmiyorum. Ama İstanbul'da olması büyük bir ihtimalle son 50 yılın marifeti. Çünkü Gökdoğan gökdelen seviyor. Ve bu gökdelende parlak, açık renkli, beyaz veya cam yüzeyli değil, biraz granit gibi daha koyu gri yüzeyli olacak. Bunu bulduğu yerler İstanbul'da şu anda mesela Hilton, Sheraton, Ataköy'deki, Bomonti'deki oteller, onun dışında da eski bazı camiler, bir ara eski Karaköy'de Nusretiye Camii'de, yani daha doğrusu orası neresi, Tophane'de. Bulunuyordu. Eminönü'nde arada sırada geliyor, çok sık Şişli Camii'ye geliyor. Gökdoğan artık binalarda yuvalıyor, yavrusunu da yetiştiriyor, daha çok kışın da geliyor. Ve güvercinlerin de belası olarak gökyüzünü süslüyor. Peki. Çok güzel. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Ali Boy'la. Sağ olun. Gerçekten de şehrin hem geçmişine hem de bugününe ilişkin İstanbul'un kuşları çok fikir veriyor. Hatta kırlangıç fırtınası, çaylak fırtınası gibi göçmen kuşlar mevsimsel olaylara da ismini vermiş. Bu haftalık bu kadar. Kerem Ali Boyla'dan İstanbul'un kuşlarını dinledik. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.